Tvoje lice sto osmjeha krije i u meni rađa strep ljuveću. Mene život milovao nije, ne znam da li donosim ti sreću. Ne pitaj me, zaplakat ćeš. Ne čekaj me, ostavit ćeš. Ostavi me s bolom mojim, ja se svoje sreće bojim. Ne pitaj me, zaplakat ćeš. Ne čekaj me, ostavit ćeš. Ostavi me s bolom mojim, ja se svoje sreće bojim. Tvoje oči sto zakletvi daju, proklet bio ko ljubav ne uzme. Moje sreće tako kratko traju. Ne želim ti ostaviti suze. Ne pitaj me, zaplakat ćeš. Ne čekaj me, ostarit ćeš. Ostavi me s bolom mojim, ja se svoje sreće bojim. Ne pitaj me, zaplakat ćeš. Ne čekaj me, ostarit ćeš. Ostavi me s bolom mojim, ja se svoje sreće bojim. Zaplakat ćeš, ne čekaj me, ostarit ćeš. Ostavi me s bolom mojim, ja se svoje sreće bojim.